ثم اللفظ الدال بالوضع إما على التمام ما وجه له بالمطابقة أو على جزئه بالتزمن إن كان له جزء أو على ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان طيب فوصلة وستالبان دلت يو دا بحث دا لفظ أو دا دلالت يولي راولي دي فجسر فكار خداوة چې د خطبې تر خلاصېدلو وروسته مقصد د دغه فن هغه تصورات تشتیکات نو په تصوراتو تشتیکاتو بې شروع کړی وی دا د لفظ بیان د دلالت بیان دغه خدر سره د دې فن د مقاصدو نه دی دا اشتغال بې معلا یعنی یې ولي کړی دا راوجه د راوړلو د دې بحث د لفظو د دلالت دا یې ولي کړی دی یو او دویمه خبره دا ده دا چای په دریمه باندې کړاله دریمه باندې ته چیشکې دریمه باندې کړاله دریمه باندې چې خلاص شي دا چې مې ورچو تی به پوزو ساجب مړو یو د دې لفظ د دې لفظ مړ وای مړو دا باس د لفظ د دلالت د دې دراوړلو واچ دا دلته ولې راوړي مقاصد د دې کتاب تصورات فستیکات لفظ بیان خو من چکن نکی نه ده دلالت بیان کی تا دا په مخ را خستی یو او دویم نو بیا طالبانو چې دا د لفظ او د دلالت بیان د راوړلو اثبات ترته وکړو بیا نو دا دلالت چې کوم اقسام دي هغه اقسام به راته ذکر کړي لفظي دلالت دی غیر لفظي دلالت لفظي دلالت بیا په خپل ځان کې وزعي دي تبعي دي عقلي دي او مرول اغا غيري لبزي دلالت اغا ام وزعي دي تبعي دي عقلي دي نو بشبر اقسام نو باره دا دا دلالت اقسام چه دا شبر و دوغو شبر رو که دایه وی چه دلت لبزي وزعي دي اغا باره و دوغو درو تویشل کی چه مطابقی تزمنی التزامی دي طالبان داغه تقسیم به بار نو داغه تویس خیر خو چې پلامو د دې لفظ دراوړلو واجه ثابت تک بیا به نو هغه تقسیم کو د تقسیم بعد به نو بار مرول دا هغه دلالت هغه تعریف امره ته وکړو دلالت تعریف هم او هغه اقسام به ام ذکر کوم اقسام او مجه نظر کوم قسم دی داغه به تعین وکړي باز تا الفاظ او د دلالت چرا وړي دي مخ تر مقاصد وجدات مقاصد ختي مني چې تصورات تشتیکات طالبات مقاصد تصورات طالبات تصورات تشتیکات تصور چې دی هغه مرکب دی مرو د ذاتیات او د ارزات نو چې ذاتیات او ارزات ونه پیژنم تصور پیژندلای سم تصور جوړ دی یا د ذاتیات یا د ارزیات یا د دوارس ولی خو تصور به یا حاجی تام یا به حاجی ناقص یا به رسمی تام یا به رسمی ناقص هغه تر دې ذاتیات و ارزیات وتلی دی یا نو د قول شاری پیژندنه موقوف پر ذاتی و ارزی سم د ذاتی او د ارزی پیژندنه موقوف د پر کلی باندې ولی خو ذاتی و ارزی ته دا کلی ویشل سوی کلی و نه پیژنم ذاتي و عارضي پیژنم دا توري غلط تی به فوسر دی وای دا زایم غلط نو موږ ول هغه د کلی پیژندنه بیا موقوف د طالبانو پر مفرد باندې هغه بیا موقوف پر مفرد باندې ولی په دې تقسیم سوی موږ ول و دې کلی و جزیت هغه مفرد دی طالبان په پیر او د مفرد سخونو لفظ مفرد مراد او د لفظ مفرد پی جندنه بیا مرول په دلالت باندې کیج چې دلالت نه پی جنم نو لفظ مفرد پی جندلای سم یا ولی خو مرول که جز د لفظ دلالت پر جز د معنا نه کاوه دغه مفرد دی که جز د لفظ دلالت پر جز د معنا کاوه دا مرکب دی نو خود دغه لفظ مفرد و مرکب پیژندنه بیا بیا دلالت نشي کېدلی نو مجبور یم د لفظ او د دلالت بیان به یوار کوم بیا به مقصد ته ځم. مقاصد تصورات تشکیکات تصورات موږ ول مرکب د ذاتي او د عارضي سره ذاتي نو پر موقوف پیژندل پر ذاتي عارض د ذاتي عارضي پیژندنه موقوف پر کلی باندې ده ولې کلی تقسیم سوی ذاتي عارضي ته ده د کلی پیژندنه موقوف د طالبانو پر لفظ مفرد باندې ولې خو لفظ مفرد ویشل سوی دی و کلی وجودي د لفظ مفرد پیژندنه موقوف پر دلالت باندې ده دلالت و نه پیژنم لفظ مفرد پیژندلی سم یا نو دلالت وایي و چشته طالبان دلالت طالبان وایي وضع ثم اغمر لفظ دال بالوضع و دلالت مشکل دلالت چشته ویل کیږي طالبانو په لغت کې دا رهنم و دن ته ویل کیږي دا لارښوونې ته ویل کیږي دا قراءة الطريقة ویل کیږي فپوهېږې او دلالت په اصطلاح کې دی كون الشيء بحالة يلزم من علم به علم بشيء آخر کېدل د شي دي په داسې حال باندې چې لازمېږي د علم څخه د ده علم پر شي آخر باندې چې پر ده علم راوستي پر بل چا علم راتي نو دی دلالت هغه شی پر دغه شي دلالت کوي اصطلاح کې دلالت هغه ته ویل کېږي په لغت کې هغه ته ویل کېږي نو دی وایي ثم لفظ الدال بالوضع عباره وایي خیر هغه وضع خو به نو بیا وروسته ګورو نو دغه لفظ دال چې دی طالبان دا دلالت چې دی دا نو عباره دوه ډوله دی یو لفظ دی یو غیر لفظ دی دلته خو نو موږ غیر لفظي پرې هېر شی دی لفظي په مخه راغو اول د واره خو نو دلالت څه په اصطلاح او په لغت کې وپېژني لفظي وغیر لفظي لفظي دلالت و دې ته ویل کېږي چې دا لفظ د دا نه دغه دال نه دا څه چې خوري طالبان چې دغه دال ځینې وانخ چې دلالت کوي دغه دال دی که دا لفظي و نو باره مرو دلالت لفظي دی که دال غیر د لفظ څه و دا به نو غیر لفظي شي لفظي دلالت بیا خپل په ځان کې درې قسمه دي لکه شاګرد چې ذکر کړی یا به وضعي وي یا به طبعي وي یا به عقلي وي د وضعي مثال لکه دلالت د زید پر حیوان ناطق معذر تشخص زید وضعه د دغې معنا دپاره او دلالت کې موږ ول هغه دغه دی لفظي موږ ول عقلي بیا لکه لفظ د دی چې مسموع من وراء الجدار څخه د دې دیواله تر شا د دیز لفظ واورېدی دیز لفظ محمل دی معنا نه لري عقل دا وایي چې دا دیز لفظ دی چا صادر شو دلته ولاته سته کنی دا لفظ په خپله معنا نه لري طالبان په پوهېږې معنا لري نه لیکن ځینې معلومېږي چې عقل وایي دلته لاته سته هغه دلالت دی لفظي طبعي بیا لکه دلالت د احح پر هغه وجعي د صدر خادر پیښه ده نو موږ ول طبعه تقاضا د دې کوي چې ودې سینې ته درد حاصل شي د ټوخا صادره کړي په پوهېږې هغه غیر لفظي هم درې قسمه دي ولو کمیر کې به بیا سید دوه قسمه یې بویي خو هغه هم بیا ردونه پر کېږي دا غیر لفظي چې دی هغه هم درې قسمه دی طالبان وضعي دی او عقلي دی او طبعي دی د وضعي مثال یې لکه دلالت د دوالي اربعو خپلو معناګانو چې هغه هغه عقود دي نصب دي اشارات دي خطوط دي عقود عقود دغه د بندونه نه دي دا د ګوتو بندونه دا عقد په دې حساب یا نصب دي نصب دا ته ویل کېږي دا لوحې یو ځای موږ ول چې کړي نه یا اشارات دي چې اشاره کوي یا خطوط دي دغه خطونه نه دي دا موږ ول الفاظ نه دي لیکن وضع د معنا د پاره څه وي هغه وي که نه وي او موږ ول هغه دلالت چې غیر لفظي طبعي نو بیا لکه حرکت د دې قوت د نبض یا د ضعف د نبض چې دلالت پر قوت د مزاج یا پر ضعف د مزاج کوي دا بیا هغه دلالت چې موږ ول غیر لفظي طبعي دي طالبان او اغه دلالت غیر لفظی عقلی بیا لکه دلالت د دخان پر نار باندې د دخان څخه می دادال خې مګ په ویری دادال خې الف نون نه دی مراد دخان دا خو لفظ دی استوا دا خو دلالت کی غیر لفظی نو سو دا خو لفظ دی دخان چې پر ور دلالت کوي یا دا د دخان لفظ هغه مصداق می مراد دی چې دا دود په فضا کې پورته کیږي بیا دا یو نه وایي چې دغه د دخان مثال د غیر لفظي دپاره غلط دی تی به پوه شول د دخانه څخه مراد دغه د دخان مصداق دی طالبان په فضا کې دود پورته کېدی نو عقل دا وایي چې دلته اور شته که اور نه وایي دا دود د څه شي دا هغه دی کړی خیر خدا شپږ اقسام د دلالت دا درې غیر لفظي دپاره درې د لفظي دپاره غیر لفظي ته پرېږدو تر هغو نو زموږ مقصد تعلق نه نیسي دغه لفظي چې راواخلې په دې کې هم هغه عقلي او طبعي چې دی هغه زموږ موږ ول هغه مقصد تعلق نه پرې نیسي بلکې یوازې دلالت لفظي وضعي پرې تعلق زموږ څه شي نیسي غرض نیسي هغه دلالت لفظي وضعي چې دی هغه بیا خپل په ځان کې باره درې قسمه دی مر والمطابقه دی تزمونی دی او التزامی دی که طول لفظ پر طول معنا دلالت وکی دغت دی دلالت چی مطابقی وای او دا دلالت چی مطابقی بولی تسمیه دا مسبب پا اسم دا سبب سن سبب دا دلالت دا مطابقت دا لفظ دا معنا او که لفظ دلالت دا اغا معنای موضوع لو پر جز وکی دې ته دې ته زمونی دلالت وایي ولی خو مدلول په زمن کې دغه دی مرول د موضوع له هدي دا مدلول معنا په زمن کې د موضوع له هم معنا سه ځکه ته زمونی ورته وایي او کله پس دلالت وکړي پر خارج د ماوزه له هو دې ته التزامی بیا وایي ولی خدا خارج د ماوزه له هو چې دې د موضوع له هو سره لزم لري کم لزم لري هغه به پر مخ کول لزم ورسته لري ځکه دلت التزامي ورته وایي نو دلته اوس تقسیم د هغه لفظ دال بالوضع کوي طالبان په پوهېږې وضع خوته یې پېژني د نطخ مې در وښو د لغت په اصطلاح کې تقسیم یې درته وکړي په شپږو اقسامو کې دا یو قسم را دی چې لفظ دال بالوضع لفظ می وای غیر لفظ در اقسام وته چې دا دال بالوضع وایم نو به طبيعي او عقلي په باسم وضع خطي ته معلومه ده په نحو چې په لغت کې نه هادم ته ویل کیږي دا یو شول په اصطلاح کې تخصیص شیء بشیء بحيث متى اطلق شيء الاول فهم منه المعنى دا تخصیص ته یو شی تر بل شي پرې چې دا اول شی مطلق ذکر شي دوم جنې فهمیږي و دغه تمر وکشي وځه ویل کیږي چې دا د مر ول انسان تخصیص پر حیوان ناطق تا وکړي چې انسان ذکر کې حیوان ناطق چې نه فهمې نو انسان به ناطق ته پاره وځه نو دغه دال بل وضع دی اوس وی شي وجه صوت وجه درو اقسام نو ثم ورسته اللفظ دا سی لفظ الدال چې دلت کوي بل وضع دا بنو دال ادال اما یا پر تمام موازل هو د لفظ دا د لفظ پر تمام موازل هو بدال دغه نو مسما بي بالمطابقه تن په دلت مطابقه به دا نو مسما په چا دی په دلت مطابقه ناکت بیا وای لم یقل د شنو ویل چې پر کل موضوع له هو یا پر جمیع موضوع له هو نو ویل تمام هو دی ویلي ان هذین اللفظین دغه دوه لفظه چې جمیع و کل دی دا مشعرانی بالترکیب دا اشعار د ترکیب راولي اشعار د اجزا و سره راولي چې اجزا و سره مرکب سوي نو فلا یشملو نو شمل لکی لما اغل روزی چې وازه سوی وي د بسائط د پار لکه لفظ د علا دا د علا مر و لفظ پر خپل معنا یې دلالت مطابقه دی لیکن که جمعی یا کل لفظ وایم بیا د مطابقي تعریف نور ته شاملي ولی پدی چې هغه کل و جمعی اشعار د هغه مزول اشعار راولی طالبانو د ترکیب است ترکیب په علاقه تا یا دا خلاص بخلاف التمام دا تمام لفظ اشعار د ترکیب راولی نه د اجزا و سینه راولی اجزا دی نلری ام تام ورتویل کیږي کل نور تویل کیږي چې اجزا و نلری جمیع نور تویل کیږي چې افراد و اجزا و نلری په پویږي دا مسما په مطابق دی او یا بدا لفظ دال بالوضع دال على جزئه پر جز د موضوع له دغه بیا مسما دی بالتزمن په تزمن دې ته د لټ تزمن وایي شنی نقطه دا وایي لکون المدلول په زمن کې د موضوع له دی چو هو هغه موضوع له ونو بار حیوان ناچک دی چې یوازې پر حیوان دال بولې په زمن کې راوي ناچک یا یوازې پر ناچک دال بولې په زمن کې د حیوان ناچک یا په بغل کې بل نقطه ده وای وای تزمن در لغت تزمن په لغت چیزی را در بغل گرفتن یو شی په دې بغل کې نیول کوسګی دی یو ګوله ډوډۍ په بغل کې نیول د رواني خوري دا ته ویل کیږي او په اشتلاق دلالت د لفظ دی پر جز د ماوجه له چې مدلول معنا د موضوع له جز د انسان موضوع له حیوان ناطق دی مدلول یې څه یوازې حیوان وبولې یوازې ناطق وبولې دغه ته ویل کیږي په پوهېږې دا خلاص نو ان کانه که چیرې له دلره جز و هاونو کې جز نه درلودی بیا هلته تزمني دلالت راتلی شي طالبان لاندې لوړه نقطه ورسره وایي وایي پیه په دغو تورو کې چې ان کان له جزء احتراج یې د نقطې څخه وکړي ولأنه دا نقطه خو لا یکون نه دی لها دې لره جزء نو په کانه دی دلالت و دلت د نقطې پر اخر د خط دا مطابقي دی ولا تکون تزمني نه دی جزء نه لري خير والأولاد شدينو التمثيل دا مثال ويل دي فلفز دا الله دا دا الله فلفز چه مثال ويل سوي دا با أولا وي ففويري الموضوع چه وزا دي دا أغزات چه مقدسة دا فارة كما لا يخفى دا خبر خفين دا لفز دا الله چه دا كم مقدس ذات دا فارة وزا دي با مقدس ذات کی اجزاستا هیچ بیا دی راته و نوائی دا کو سگی لفظ دا علا وزدی ذات چی مقدسا ذات خو آدی زان دی علیف دی چی دی علیف لام دی مم دی قاف دی سن دی چی دی ذات چی المقدسا دا غنی چا اجزا لی یعنو خود دا ذات چی مقدسا اغسوک مرادی بلی مصداقی دا الله لفظ چې د چا د پاره وازي دا غس خو نو تعبیر په لفظ درته کوم په ذات مقدسه می تعبیر درته کړم په دا کې نو اس اجزا په ذات کې د پروژګار تا عبارت د تزمنی دلالت جوړې دلی شي یا دا د نقطې مثال چې دی وای ویلې دی دا اولانه ولې نقطه چې شته ویل کیږي اخر د خط دا خو اجزا عادي لري یو جزء اخر دی یو جزء خط چې بیا نو د شي جواب کې چې یار دا اخر مضاف و خط ته دی خط یې مضاف الیه دی دا اخر مقید په قید خط دی قید خارج دی نو یوازې اخر یې معنا سوله باره نو عادي اجزا نه دي پکښې چې بیا نو د شي وایه چې مر ول دغه اخر چې کوم اجزا الف دی حمزه دی ولار په الف دی خې درې فایر او کده شوامه چې دغه اخر د خط څخه مراد هغه مصداق دی بیا په نقطه کې اجزا سته نو دغه سوال ولو کواردی دی پر نقطه باندې یو واره د په هغه کې چې هغه قید خارج او یا په اعتبار د مصداق د اخر د خط مصداق به مراد دی دا خط شروع خواخه هغه اخیری جز چې بار په قسم نه پکښ راځي دغه ته ویل کیږي نقطه نو بارزه که ناکت اولا توری ویلی سواب یا ندی ویلی دا دا نکتی مثال هم لگه دا لیسی هغه لفظ د علاج پر کوم شي دلالت کوي په هغه کې چې اجزا نشته هغه ډېر ظاهر و یقیني و ځکه هغه مثال نو تر دغه اولاد دی د نقطې مثال نو هم سړی جوړولی شي طالبان پوهېږ په دغه اعتبار لکه ما چې درته جوړ کړي یا هغه لرې خبره چې به د میزان کې به راشي په اول طرف کې هغه به نو بیا هلته ګورو طالبان چې دغه نقطه خو نو باره ده یو مقولې ده در اری مقولی بولی من نو خو جنس علی پیدا کی فصل خاما خواهی جنس فصل پیدا کی ترکیب پکشرالی زینی زینی ترکیب مستلزم ترکیب خارجی لربی نو خارجی ترکیب پکشی که نو بارا دا مثال دا تزمانی دا پارا وم دا مثال دا آغا چا دا اعتراض پا دی انکان لو جز ان که دا آغا سنس که داری نو دی که اجزار آتای وم آغو خو نو بیانو پی لیری خبره ده دلته دا د لغت په اعتبار خصوص په دا نقطه څه ناڅه پوه شوله او یا به دال وي دغه لف دغرې او یا به دا لفظ دال بالوضع دال وي علی ما پر هغه چا یلازمو چې لازم وي هو د دې ما وژله هو سره چې ورسره لازم د ما وژله هو سره وي په زین دا بیا مسما کېږي په التزام باندې دې ته دلته التزامي وایي نقطه وایي وای قیل یو چا ویلی لکه کوسګی وای لیمه لم یقل ولی دش نو ویل چې بل لزم دا مسما په لزم دی توا په التزام دی لزم د مجرد د باب مصدر التزام د مزید د باب مصدر دا مزید ولی ذکر کوي چې مجرد نه ذکر کوي و هو هغه مصدر د مجرد دی دا لزم قلنا مر وای هو ایدا التزام هو لزم دی سره د زیادت ته معنا التزام خو بیرته دا هغه لزم دی سره د زیادت ته معنا زیادت ته معنا چې د کوم ځای وفهمو خطوه مسجد دی مسجد کې به زیادت تر مجرد نه وي دش وایم او یا دا وایم لأن زیادت د بنا دلت پر زیادت ته معنا خامخا کوي لکه انسان مثال یې دا فإنه دا انسان یدلو دلت کوي پر حیوان ناطق بالمطابقه ولې لموافقه لفظ والمعنا لفظ معنا سره موافق شول ټول لفظ پر ټول معنا دلالت وکړي تطبیق رالی کنه رالی داغه تطبیق سبب د جدلت امول کلوړه نقطه چوي یعنی دا بل مطابقت یعنی زمو مراد یو په مطابقت سره موافقت مراد داغه مطابقه معنا دا موافقت دی طالبان دا دغه دی مرو او به سبب یا په سبب داغه مطابقت یتحق ثابت شو دلت ماوی کې د لپل چی انسان او د معنا چای وناتک نو په اسم ما سما کی دا دلت په پیر مسببا په اسم باندې دا هغه سبب آنی چې مطابقت یعنی دلالت مسبب دی او مطابقت یا سبب دی نو تسمیه د سبب په اسم د مسبب یا تسمیه د مسبب په اسم د سبب سوی سبب د دلالت موافقت دی اوس دی مسبب ته چې دا دلالت دی وجیه ته مطابقی وای مطابقی خو نوم د چاو د سبب و د دې مطابقت په وجه د مطابقت په سبب باندې انسان پر حیواناتک دلالت وکړي وزدا دلالت تمر المطابقی وایم مطابقی خو معنا موافقت موافقت خو اصلا د سبب نمو و اسم پر مسبب باندې شي وعلى احدهما فري وباج چې حیوان یا ناتک دی فزمن كده كل موضوع له دانو بيات الزمنيس كده لنت يواجه پر حيوان و فزمن كده حيواناتك نوا بيا مطابقه ده فجن جوري ولي مجاز دي مجاز مطابقه كسم يانو فزمن كده وايا او على قابل العلم و صنعة الكتابة او دلت انسان پر قابل العلم او پر قابل صنعة الكتابة طبعا دا بالالتزام دا سنت الكتابه ته پر پر علم عتب کې تر قابل نه لاندې کې چې پر قابل عتب کې مر دوه مثال جوړه یو خبره نو مر ول دا بل التزام نقطه وای سميت مسما کې التزامي لكون الدلالات په سبب د لزوم ذهني دي او دا غته دلالت د لزوم ذهني په سبب وو ځکه التزامي ورته وایي دا خلاص سیرا سی طالبان وه شو دی وای وای اعلان پوس عن الدلالات اللفظية وزعي على ثلاثة أقسام دري قسمة دي مطابقية زمني التزامي مطابقية بلغة موافقة تويل كيزو يقال الكلمة في عربي والتابق النعل بالنعل دا بدوي سواق إذا توافقا دا دوا نعل بسر موافق سوال بعربي والتابق النعل بالنعل دا خلاص نو فتشمية دلت مطابقي مطابقة فتمطابقي دا لتوافق لفظ والمعنى دا جات سيد موافقة لفظ المعنى دي فكليت فتماميت تماميت يا فراتب قيد كليت يا تماميت مراد وليك فر كل ما وزيله ويا فر جميع وان بيا خلاف بس دعناش من لك وانو كتير طويل أو هو داغ مسابقة سبب لي وهو داغ سبب دا فار دلالتي تالي ما دا توافق سبب دا دلالتي دا دلالت لفظي فرمانا نو فسمي مسماكي مسبب فاسم دا سبب طالبانو دا مسابقة سبب دا دلالت والدلالات المطابقة وانو ده سبب نمج ندي فريوش اول تزمن في لغت هو ده تزمن اندراج تويل كي ده در جول ده يفشي ببل اي چيزي را يفشي در بغل گرفتان نو پا تسمية ده دلالات تزمني پا تزمن لأنه ان درج من درج کرده ده جز پا زمن كي ده كل وهو ده غير سبب ده دلالات تنفذ ده پر جز ده موازل هو نو پا سمية مسلماء كي بيام السبب فإسم ده سبب ها هنا دلت أيضا دلت ما أغا خبر فسيها الشوائي هي لم فوسع أن دلالت على قسمين دو قسمين لفزي وغير لفزي وجي فإن الدلالت إن كان كتير لفزي فالدلالت لفزي وإن كان وإن لم يكن كتير نو دال ترطور جير صلو نو ديوي غير لفزي ولي أن الدال إن كان كتير لفزا لفزو فالدلالت لفزي وإن لم يكن كنو الدال دال لفظي دغدي من لفظ النقص فالدلت غير لفظي ثم دلت لفظي بها على ثلاثة أقسام دريك اسمه لي وزعي عقلي تبعيدي فاللفظي تشدي ها فاللفظي وزعي لك دلت لفظ ده زيد بر حيواني ناتك مع هذا التشخص باي فالدال لفظ ده زيدي وزي والسوي ده حيواناتك ما ذا تشخص ده فاس أو اللفظي عقلي بها لك دلت لفظ ده زيد المصنوع شواري من وراء الجدار ده شاسة ده جواله شا أغلاتز ألاتز نميني دا دلت كي فروجود دلاتز فإن لفظ ده فيز خلام يوزانه ده يوزانه سوي ده دلت تفار فروجود دلاتز جدا فار خيوازانه دلاتز بل يدلو دلت كي عليه فر جلاتز باني ده قبلية سده دلالت ده أثر ده فرموشر باني نو أثر دلت فرموشر ده أخو عقلي بي نو أمر ويرم نو بل يدلو دلت كي عليه فر ده بالعقل واللبزي تبعينه لك دلت أحح فرواجد الصدر فإن لفظ أحح كذي لم يوزان دي والسوي لواجد الصدر دفار دا درد الشنية أو لم يدل دلت تملكي فرواجب عن الصدر بالعقل مفعول معلوم أنه دا لفظ أحح يدل دلت عليه فر يوجد الصدر بالطبع دا بالطبع دلت سمس لفظي يعني أن التبعات تلافز تقتزي تقازاكي صدر دا دا لفظ عند عروج فوقت دارز يدلو وجع أغدر صدر لرد والمراد فضلت سر شمن قسم مطابقي وتزمني والتزامي تري أغدلت لفزي وزعي دي لا غير بل يو ندي لا غير لفزي ندي تاجبان ولبهس مر فألفاظ كدي چدال فرمعني وي لا ندي زمر باس فغير كده ألفاظ ولا فغير كده أغلق زي فغير كده يعني ولا فغير كده أغا وزعي ده لفزي السخر شا الطبيع وعقلي دي فاغي كمان ولي عقلي والطبيع كي يختلفان مختلف كيل باعتبار ده عقله أو ده تبايعه أو الوزعي كي ففغير لا يختلف فاغي كي اختلاف نرد نو فاللفز الدال فالتمام وزي لهو بان يسمى مسمى كيلي دلالته ده دلالتي ده بيا سرسر كشيزي دلالتي المطابقة ورتوي ها ولي تطابق اللفز والمعنى لفظ معنى سر موافق او لفظ دال پر جزء موازي له لك دلت انسان پر حيوان او يا پر ناتك باني دامر ويمر يسمى مسماكي دلالت و دغ دلت دلت بالتزمن ساكي ولي مدلول پر زمن كي دمانا يموزل هو دي او لفظ دال پر اغ خارج دموزل هو سر كي لازم ي دموزل هو سر لك دلت انسان پر قابل العلم و پر صنعة الكتابت دا يسمى مسماكي پر التزام باني واللي مدلوله هو مدلول ده جه لفظ جه انساني شاغا مدلول قابل علم سنو اكتبتي دا لازم ده موضوع له سنو شا موضوع له ايواني ناتك تي تاجوان دا خلاص وبسيها شاور سلوائي اللزوم على نوعين في دو قسم احدهما اللزوم بين معنى خسر فدا زي نسي بوتاي بوري تي دا لزوم بيان وكي دا اشي خبر تك وتا كړل خبر یو لږ کمزورې کړل طالبان دا لزوم ندي طالبان لزوم دا موږ ویل موږ درې قسم لزوم درې قسم یو لازم الماهیت دی یو لازم الوجود خارجی دی یو لازم الوجود ذهنی دی طالبان دا لزوم درې قسم لازم الماهیت لازم الوجود ذهنی لازم الوجود خارجی د فائده فایو دا لازم الوجود خارجی کیش ته ویل کیږي چې لازم د ملزم سره لزوم لري الته که ملزم وجود په خارج کې پیدا کی دا ته لازم خارجی وي څنګه دی لزوم خارجی ویل کیږي لکه شواب د حبشي سره دا مثال چې حبشي وجود په خارج کې پیدا کی بیا به نو شواب سره وي تی به فوسولس نو کده شوی چې دغه خارج ته مر ویل مر د جس حبشي وجود نه ایسوي په ځین کې ابیض هم متصور والی شي دا یو وجود ځینی بیا ودې ته ویل کیږي چې دا د لازم وجود د ملزم سره هلته وي چې ملزم ځین کې وي باره دی استاد لازم یو مثال ووایاست لکه نوعیت د انسان سره انسان چې ذهن ته راشي نو باره نوع ورسره لازمه په خارج کې خدا کوسګی دی دا فرد دی طالبان دا اوس نوع ده نوع دغه شي کېدی دی طالبان تی به پوزر مر ویل مر ویل دا دغه څه دی لازم وجود ذهني خو دې ته ویل کی چې هغه مر ویل په ذهن کې وجود پیدا کی بیا لازم لزوم ورسره لري لکه نوعیت د انسان سره دا نوعیت د انسان سره البته لازم دی چې انسان په ذهن کې وي که خارج ته راوځي بیا خو نو فرد دی مشخص جز دی یو فرد وي طالبان دا هغه یې دی کړل لازم الماهیت ته بیا وجې ته ویل کیږي چې تعلق د ظرفین دو نه ظرفین نه لري تعلق تر یو ظرفه او تر بله ظرفه نه لري لکه خارجي چې تر خارج یې درلودي ذهني تر ذهنه درلود یا که په خارج کې وي هم بس دا لازم د ملزوم سره لازم که په ځین کې ویم هغه لکه زوجیت ته اربعو سره یا فردیت ته ثلاثو سره مثلا اوس نو اربعه که په خارج کې دا اربعه وي هم زوج که ځین ته دا اربعه ولاړه هم زوج دا هغه یې دی که نه دی نو مطلق لزوم خو یوه وار دغه درې قسمه بیا د دې څخه بغیر دویم تقسیم د مطلق لزوم بیا کیږي ولازم بین و غیر بین لازم بین او غیر بین دی ته ویل کی لازم غیر بین دی ته ویل کی چې دا د لازم لزوم د ملزوم سره دا موقف پرواوستي باندې دا غیر بین لکه حدوث عالم لکه حدوث لازم دی د عالم سره دا موقف پرواوستي دی هم متغیر دی عالم ار متغیر حجس نو عالم حجس دی حدوث عالم سره لازم سر. موقف پر واوشتیر دغه ته لزومی غیر بین وای او که دا لازم لزوم د ملزوم سره توقف پر واوشتا نه درلودی دا نو باره بین دی ورته وای دا لزومی بین بیا خپل په ځان کې پر دوه قسمه یو لزومی بین په معنی اخص دی یو لزومی بین په معنی عام دی طالبان لزومی بین په معنی اخص و دی ته ویل کیږي تصور د ملزم دی وکړي بس دغه کفایت کوي په یقین کې د عقل پر لزوم په مابین کې د لازم او د ملزم د لازم تصور دی نه دی کړی کوڅه یوازې د ملزم تصور چې وکړي بس دا کفایت په دې کوي چې ای لازم څه د دغه ملزم سره لزوم دی لزوم لري او لزومی بین په معنی عامه بیا دې څه ویل کیږي تصور د لازم وکړي تصور د ملزم وکي اوس عقل یقین کی پر دې چې ای لازم ته دغه ملزم سره لزوم لري چې دی یوازې تصور د ملزم وکي هغه کفایت په دا موږ ول جزم کې د عقل لکی په لزوم نو دا ته د لزوم بین په معنی عام وای اوس نو په دغه دلالت التزامي کې طالبان د هغه اول قسم درې لزوموس لزوم الماهیت ته لزوم ذهني لزوم خارجي نو که لزوم ذهني شرط لزوم ذهنی غواړي. خارج کې موږ لزوم ولري کنه ولري پروا نه لري. لزوم ذهنی غواړي. لزوم ذهنی نو کوم لزوم ذهنی دی؟ بیان دی که غیر بیان؟ بیان. بیان غواړي. په بیان کوم یو غواړي؟ بیان په معنی اخص غواړي که بیان په معنی عام غواړي؟ نو اختلاف. جمهور علما پر دې دي چې بیان په معنی اخص غواړي. امام مذهب دا دی چې لزوم بیان په معنی عام غواړي. دا به نو بیا وروسته خبره ده طالبان. خو صرف دا درته معلومه سول چې په دلت التزامي کې په دې درو لزومو کې کوم لزوم دی؟ ذهني. په دې ذهني کې بیان دی که غیر بیان دی؟ بیان. په بیان کې بیا بیان په معنی اخص دی که په معنی عام هم اختلاف. بعضې بیان په معنی اخص بولي، بعضې بیان په معنی عام بولي. خبره دغه چې ته کو تا کړې ده ته راځي. د اللزوم علی نوعین، احدهما یو لزومي بیان په معنی خاص و هغه دا دی چې کو نوي تصور د امر خارجي لازم وي د تصور سره د مستمع چې ما چې د مستمع تصور وکړي د هغه دغه دی لازم خارجي ته په خپل وسره وي. والثاني لزومي بیان په معنی عمل وهو هغه دا دی چې تصور تصور د مستمع کې په ځین تصور به د امر خارجي کې وس فيجزم عقل يكن كي عقل فلزم بينهما فلا يعلمون ما ليش ان ايهما كم يود دغه دو سمرادي ها هنا د فدفه د فکري سيد داغه پشار خپل د هاذ الكتاب د فارچ ده چې مشهور په ميري ساغوجي ده هغه د فکري دغه اشتباه ده چې کم يو معتبر دي بقولي فدي كوسر اي يمنع د چا الفاجه لتويد وي اي يمنع داغه مطلب ده يعني انا معتبر په دغه تزامیک هو لزوم بیان په معنی اخص دی. لزوم ذهنی بیان په معنی اخص دی. دا یو تور بیا تور سره کښېست دا خلاص. نو امر الاقول زوایم فعلی هذا بنا بردغه نو یشکلو مشکل سبره مثال د متن چې دلت التزامي د پاره ولي ولي بداهتن بدهي ده چې انا لیس نست ما بین کې د انسان او د قابل علم او د سنة الكتابت لزوم بیان په معنی اخص نست. نو فالصواب ان دا دی چې معتبر فيها فدغه مرون دلت التزامي فنيز دم السنب هو لزم يبين فمعنى عام معتبر لكن هذا مذهب امام رازي دي دا خلاص دي ولم يشتري شرط نكي دا لزم خارجي وي نكي شرط طالبان شي لزم زيني شرطا دليل دا لان الالتزام دلت التزامي متحقق بدون وبيل مر لزم خارجي لك فعام يك دا عام معنى عدم دا بصر ففير عدم دا بصر دي. اوس نو په دې موږ د عامې سره د عدم سره دا بصر په خارج کې معانده نه لري په ځین کې موږ د عامې معنا بلا بصر کولی شي د دې عدم موږ تصور بلا بصر کولی شي کوی شي دا دیواله هم باید عما وایي لیکن دته د شان خو بصر نشته نو خو عدم د بصر دی چې د شان نو بصر وي په خارج کې د دې عامې او د بصر په مابین کې معانده نه لري لیکن په ځین کې لزوم ځینې ده فانه يدل دلالت کې د عامې پر بصر للالتزام ولانه د عامې عدم مخصوص دي چې مضاف دي په پیر المضاف الیه دا عدم د بصر نه دي دغه دي عدم مخصوص دي والمضاف الیه چې هغه بصر دي هغه خارج دي سره د معاندې بینهما په بین کې په خارج کې معنی ښه خارج کې معانده ده په هغه لزوم ځینې ست دغه دلالت التزامي دوی بوي نو که لزوم زی خارجي می شرط کړه وای بیا به یو ځای شرط نه وای مشروط ناشنی براغلی وای نو می زه کتل چې مرو هغه لزوم خارجي شرط یو مخکې بل اساس تا کنه نشته زی